أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yeen batay ci kitabut tawhid tolat ci buntu bi top ci dars bi passé muy babun ma jaa fi ruqa wa tamaim buntab moccu ak tak galaj batay ñu ci tombe bobu buntab tay bi moy ñettelu bunt bu ñuy jang mbirum mocc ak mbirum galaj li tax nak tombu yu melni borom xam xam yi di ci yag moy li ci aju mo bari ndax texé doomu adama ci la aju ak texé dem sak duggu aljanna ak sak ñak duggu aljanna ci la aju lol motax borom xam xam yalla ñu leen yalla fayal di yag di leral buntu yu melni ndax julit ñi war ko sori la ca bax te daganti ñu jël ko la ca nek safan ñu war ko sori tay bu ñu ñëwé ci min ahdafi dars importance bi tax tay ñu jël dars bi moy an yatabayyana talibul muslim khuturatu ta'alluq bi ghayri llah ab julit dina jël ci dars tay bi danger musiba bi nek ci aj sa xol ci kudul yalla wek sa xol ci kudul yalla jël say mbir yeb wek ko ci ludul yalla wala kudul yalla musiba bi ci nek lor yi ci nek danger yi ci nek tay dinañ ko jang ñaarel bi moy ay yuhissa talibul muslim ala tawakkuli ala allah wahdahu julit bi dinañ dars tay bi dana ko soñ dana ko ñaax dana ko xirtal ci muy jël ay mbiram diko wek ci yalla subhanahu wa ta'ala ñettel moy an yahzar at-talib min a'mal al-jahiliya julit bi dina jang tay ci dars bi moy dafa wara moytu nit mbiru cieddo ndax cieddo mom bokul ci l'islam lele nga deg ci senegal wax bu doy war moy ñun ay toubeen lañu ñun ay toubeen lañ est ce ñun toub nañ sax boy laaj est ce deug deug baat bobu sax lu am la est ce ñun toub nañ ndax ku toub moy ku bayyi li nga newon jublu mbir mu bes ñun nak lañu nekkoon ak demb ak barki demb dañ ko ngoy dañ ci ngoy ba pare bëgg japp ci l'islam bëgg japp ci cieddo ci cieddo mom amul place ci l'islam kon ñaari mbir yi wala ñett yi moy danger musiba aj sa xol ci kudul yalla ak xirtal julit pour mu jël mbiram yeb yeb ko ci yalla ak moy tandikulo ab julit muy def jëfu cieddo tay ñett yi moy suñu importance jël dars suñ ñëwé ci nas bi moy texte dars bi ñuy jël ci bopam danañ fekk ab sahaba bu tuddu abdullah ibn ukaym marfu'an mune man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi rawahu ahmad wa tirmizi bu ñëwé ci nas bi danañ fekk sahaba suñ né sahaba ko andon ak yonent bi gem ko gis ko wala ñak ko gis bokk ak yonent bi jamano lolu moy sahaba sahaba bi mo ñu netali ci hadith bi da ngeen ci gis ñu def marfu yeen ñi jang hadith di ngeen deg yeen say ñu ne marfu wala ñu ne mawquf suñ ne marfu moy hadith bi yonent bi ko wax dañ ko yëkëti ba ci yonent bi buñ ne mawquf moy dañ ko teunk hadith bi eggul ci yonent bi waye kiko netali moko wax mais ñaar yoy yi sax amna ci borom xam xam yo xamni dañ nan ñaar yeb waxu yonent bi la ndax sahaba amul droit nan yonent bi neena ñemewul nan yonent bi neena te yonent bi waxu wala ñu ne la yajuzu an yuqalu min qibali ar-ra'y lol dafa bok ci ahkamu ñi jang hadith ndax sahaba ñemewul nan yonent bi neena te yonent bi waxu lol motax souvent ñu nan ñaar yeb dafa am atté bu wir ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax sahaba bi neena yonent bi mo ne man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi ku tak dara ñu bayila ak lolu wala ku acc sa xol ci leneen ludul yalla yalla bayila ak lolu hadith bi amna ñaari sens batu man ta'allaqa ta'allaqa mën nga moy mën na nek tak dara mën na nek acc sa xol ci leneen ludul yalla ñaari ben baxu ci batu man ta'allaqa mun ata'alluqu yakunu bil qalbi wa yakunu bil fi'li ak sa xol wala tak dara mën na nek ñaari mbir mën na ci djublu mën nga ak sa xol ci kudul yalla yakunu bil qalbi sa xol nek ci kudul yalla mën na nek encore sey jëf tamit nga koy jëf te yalla taxul ñaari mën na nek way yakunu aidan bil fi'li muy ñaar yo xamne ben baxu ci sa xol boko ajé ci kudul yalla musiba la sey jëf boko jëfé ci yalla taxul musiba la kon samay mbokk julit li ñun ñep ñoko bok ñun ñep ño bok darsi yi mana ñun ñep dañu wara xamné lin l'islam di jangal suñu jëriñ la kenn waru ci reey di ñag ñag xol ak naan ñoom diw lay wax ak ñun lay wax ak ki limuy wax ak mané ñun ñepp ci yam bolu ci buñu yek rek la ñu la nekay lek nga lank ya ko yeb mané li yonent bi jangalé la wax daf ñu wara doy ñu moytandiku di acc suñu xol ci kudul yalla té tay lool da bari dafa bari julit yo xamné li leel galankor moy seeni jëf yalla taxul seen xol soko ubbe do ci fekk yalla musibe bu reey la nak sahaba bi netali hadith bi pour ñu delu wat ci mom tuti ñu ko don dakantale wayu kanna aba ma'bad bokku na ci niñ ko don dakantale moy abdullah ibn ukaym niñ ko don wowe moy bayu ma'bad aba ma'bad lañ ko don wowe al jahani al kufi suñ ne kufa ñepp dinañ ko mëna xam ndax iraq la nek imam bukhari neena waji mom adraka zaman ni nabi kuy wérante ci ay mbiram sahaba la wala du sahaba imam bukhari neena sahaba waji fekke na jamono yonent sallallahu alaihi wasallam mune bokku na ci sax wa qadimal madain fil hayati huzaifa wa kana siqa neena ñewon na ci madinatul munawwar ci dundu huzaifa neena mom bokon na ci ñi solo hadith siqala won ko amon xam xam hadith la ibnu wa zakara ibnu sa'd borom xam xam bu tuddu ibnu sa'd neena waji annahu mata fi wilayati hajjaj neena fekke na jamono yi hajjaj hajjaj ben way la won bu doyon war bu musa jité julun ñi def ci l'islam ay mbir yu doy war inshallah buñu yagge dundu yagge deglu darsi peut-être benn bis dana ñew ñu xam kan moy hajjaj wala ñu deg ko ci yenen barab yu wuté ak barab bi neena yonent bi neena man ta'allaqa shay'an kep ku tak dara mune wukile ilayhi ñu bayila ak lolu ay wakkala allah ila dhalika shay alladhi ta'allaqahu ku tak dara yalla bayila ak lolu mbok yi ku yalla bay ak sa bop ngal ko de ku tak bejeen yalla bayila ak bejeen bi lum la meunal mun la dara ku tak pitaw yalla bayila ak pitaw bi lan la pitaw bi di jeri ku tak lam yalla bayila ak lam bi lan la lam di jeri mana lepp lo tak teddul yalla yonent bi neena yalla dalay baye ak lolou lolou lan la lay jeri wallahi dula jeriñ dara kon wukile ilayhi danañ la baye ak lolou lolou nga tak yonent bi neena danañ la baye ak lolou nga tak allahu akbar est ce que lolou nga tak amna jeriñ est ce que lolou nga tak dana la jeriñ est ce que lolou nga tak meunal na la dara lolou nga tak est ce que amna lumu meun su fekkone meun na dara kon mu jeriñ bopam ñu bari ci ñu ne gis ndaysan yeen say ku tak galaj tak bijjen man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi ku tak dara yenent bi neena yalla dina la baye ak lolou yalla baye la ak sa bop kon julit faman ta'allaqa billahi kep ku aju ci yalla mu dadi jël ay mbirem yeb sukkandiko ci yalla yalla dina ko doy ndax yalla mo ne fa huwa hasbu barakallahu fik ku japp ci yalla yalla doy la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ci ay bu la jumun ndax mo fi nek ku japp ci yalla yalla doy la ay bi mu ne wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla na len yalla doy in harfu shart la su fekke gem ngeen yalla in kuntum mu'minin kon fa tawakkalu ala allah kon bu len wakir lu ci len xolal ñun tay ñata jul ngay gis yo xamne seen lepp ci lenen ludul yalla lañ ko tek mana seen mbir yeb sax yalla ci mujj da ngay gis misal bu mu daw nit febar ñu dugg ñu dugg ci dëkk bi wër fu nekk dem fu nekk dugg fu nekk dem hôpital ba hôpital jeex ñu dugg ci maaman yi ci gàllaaj yi xërëm yi ba foofu gaare mbokki nit ki lan lañ lay wax ah léegi de wax dëgg yàlla yàlla fi sës xoolal dernière minute lañ ñëw ci yàlla dernière minute fekk biñ ne bërët première fois fan lañ waroon dem ci yàlla waaye dañuy wër ba jeexal côté yëpp mënatuñ dara làmm nañ ba jeexal ñu ne yàlla fi sës même sax waxuma ku feebar ci utum liggéey ak ci ngay dégg waajoo xam ne non man dama dox ba sonn lekkee damay toog rek xaar yàlla gis nga lekkee yàlla yàlla lay xaar sonn naa quoi def naa fu nekk def naa jàng naa def naa samay formation bon affaire yëpp dëgër ah bon léegi nag xam nga lan la yàlla lay xaar quoi xool xool akida yu bon yi xool pas-pas yi julit yëppam yàlla moo ci war a njëkk comme noonu nga naan yàlla moo ci mujj yàlla ci njëkk yàlla ci moo ci mujj wal awalu wal akhir yàlla njëkk yàlla mujj kon suñu mbir na ci yàlla di njëkk mbokk yi na ci yàlla di mujj képp koo xam ne ay mbiram da ko wekk ci yàlla waltaja ilayhi mu daal di làqatu ci moom wa fawada amrahu ilay mu jël ay mbiram dénk yàlla kafaahu yàlla dina ko doy billahi wallahi yàlla di xoolal histoire daf ñu jàngal yonent yàlla Moussa bi ko firaawna dàqee ba mu sës ci géej gi mu gestu seen firaawna di ñëw ginnaawam mu xool ci kanam gis géej gi ñi mu àndaloon daal di tiit naan innaa la mugraquun ñun danañu lab innaa la mudraquun ñun danañ ñu jot firaawna danañu jàpp danañu rey Moussa lan la wax kàlla déedéet inna maai rabbi yàllaa ngi ànd ak man yàllaa ngi ànd ak man xoolal kooku dafa jël mbiram wékk yàlla xam na ne ku ànd ak yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku ànd ak yàlla yàlla sëfe la yonent yàlla Ibrahim biñ koy sànni ci safara si takk ba mu dëgër war ko cee sànni Jibril dafa ñëw ne ko loo bëgg est ce que bëgg loo bëgg ma ci man ma defal la mu ne ko yow kay soxlawuma la sama borom ak may seetaan duma sama borom mu ngi gis duma seetaan yow moom awma yow benn aajo yàlla mënoon na wàcceet asamaan si mu taw mu xiinal ko mu taw safara si fay wala wala yàlla mu ne géej gi demal nga fayal ma safara si wala dex gi wala waaye yàlla dana bàyyi leen tey moomal leen sama kàttan yàlla bàyyi safara si tàkk ñu sànni Ibrahima ci biir mu ne waqul naa yaa naar kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim kon wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la benen yonent yonent yalla muhammad bimu andek abubakar ci bir khuntu mi abubakar lan la ko wax ga ya ngi ni tay ñu dé lan la ko wax la tahzan inna allah ma'ana bul tit yalla ngi and ak nun ma ko and ak yalla do tit bu ro tit hatta sahabatul kiram benen gaay ne tay ngeen dé gaay dajalo nañ inna nas qad jama'u lakum fakhsahum yalla mun fa zadatum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel julit yalla moko wara doy mais juliti senegal bala ñuy dem ci yalla rek day fekk jéxal nañ paré nañ alal ji jéxna xaaliss bi jéxna da ngay dégg waji mu ne jëlna avocat ba sonu wala demna neexalena ba sonu wala defna ba sonu wala demna jëndina ordonnance ba sonu wala nan nay reen ba sonu légui nak yalla lay xaar lolou sa yo ko defé rek yow bu yebo nga xamné amo pass pass ci yalla yow yalla fété wu la dara julit xam nga la lañ bëgg ci mom soone beulet rek sa xel nek ci yalla chaque jour na sa xel di ñëk ci yalla bala dara sa xel na nek ci yalla motax mu ne ku wakirlu ci yalla yalla doy la yalla mo lay doy kafahu llahu wa qarraba ilay yalla du yam ci rek protège la waye wa qarrabahu ilay yalla dalay jégeenel ci mom dalay jégeel mbokk yi ku jégé yalla ku lu mënal dara xol leen ñi jégé won yalla ci kaw suuf ñëpp lan la leen ñi mënal ba ci rew mi amna ñu ñuy titéro kérok ba leen tubaab bi bañé bëgg leen fexel comme dañoo jégé won yalla lan la leen tubaab bi mënal tous aw ñun ñi ne duñu aju ci yalla ay bokalé ay yaxak ay xërem ak di sango dérét ak di def ay sacrifice ak di ray ak tak ay galaj ak lélé nga dend ak nit ci jakk sapp bi sa mbag ak mbagam laalanté mu fess dal ay galaj nan ngay takké lu yalla téré bëgg taxaw ci kanamam yaangi yor fruit ba paré taxaw ci kanamu douanier yi mi ngeen xam ci lolu valise baangi fess dal ak fruit sa yaram bi yeb ay fruit ño ci nek té légui nak yaangi taxaw ci kanamu douanier yi fujum luñ sa atté kon kay nañ sét li ñuy def yalla lu mu téré ba paré nga yobalé ko indi ko ci mom du bax ikhwani wa ilayhi kullu ba'idin mune wa qarraba ilayhi kullu ba'id gis nga billahi bo ragale yalla lepp lu sori won yalla dina ko ñoddel mu jégé sil bo ragale yalla lepp lu sori yalla dina ko xëc mu jégé sil wa yassara lahu kullu asir lepp lu jafé yalla dina la ko yombal lepp lu jafé yalla dina la ko yombal ba mu yomb ragal rek na nek deug ci yow ne da nga ragal yalla histoire mo ñuy netali ay mbir ay nit fuñu jaar nekkon ci ay jafé jafé waye ragal yalla denk yalla sen bop sen jafé jafé yeb yalla dindiko yalla moko wax waye yalla yombalal ni yeb waye waman ta'allaqa bi ghayrihi kep ko aju ci kudul yalla aw sakana ila an ra'yihi wa allaqahu ha mu daani jël mbirum wekku ci kudul sunu borom jël sa xel jël sa leneen wekk ci kudul yalla wa aqlihi wa dawa'ihi wa tamaimihi nga jël ay galaj yi ngay fajo sa xel ak lepp nga def ko ci leneen ludul yalla wa nahwi zalika mune wakalahu llahu ilayhi zalika wa khazalahu yalla dina la baye ak lolou te yalla dina la gatchel di nga dem ci serigne bi mu lek sa xaliss bam jeex ñu gagné la tejj la ñu gagné la sa projet bi tejj la kon mbokk yi mune wa hadha li ñu len di wax ma'rufun bin nusus wat tajaru lu ñu jang ci ay texte la waye experience woné nako gis ngeen ci aduna waajo xamne day togn takki galaj rendi sango deret fuy muju ñu japp ko ne ko da jax ci kasso bi wala muy ray ay nit di def sacrifice dangam wo bop pour noy ci nguur ñu ne ko ndul daanel ko ci suuf genn ko palais bi sanni ko ci xaj kon jarul bokale jarul di moy yalla subhanahu wa ta'ala ci lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala def leena soma joxe sa bop mo doy la wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu al imam ahmad ñi ngi netali hadith bu mu netali mu ne awha allah tabaaraka wa ta'ala ila daud fa qala ya daud borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ak daud ne ko e yow daud amma wa izzati wa azamati la ya'tasimu bi 'abdun min 'ibadi duna khalqi a'rifu dhalika min niyyatihi fatakiduhu as-samawati as-sab'i wa man fihinna wal arduna as-sab'i wa man fihinna illa ja'altu lahu min baynihinna makhrajan Allahu akbar yalla dafa wahyu daud ne ko daud man yalla mangi giñ ci sama maggaay mangi giñ ci sama teddange man yalla ben jam du wakir lu ci man laqatu ci sama ginnaw ben jam du laqatu sama ginnaw man yalla moy ci man ben jam la wax de mu bayyi jam yeb japp ci man yalla mu bayyi ñep man yalla ma doy ko yanante bi neena imam ahmad neena bu yanante bi di netale dafa ne a'rifu dhalika min niyyatihi ñu ne yalla dafa melni dañu laj yalla wa yalla no xame ne waji neena yow dong ya ko doy mu ne a'rifu dhalika min niyyatihi ci yeneem la ko xame yeneem ci limuy def fi mu toll yene bi lan la ma ci jox mu ne wajo ju duma ko doy ma xam lolu ci yeneem fatakiduhu samawat wa asman diko fexel ne diko fexel asman juroom ñaar malaaka yi fi nek di fexel waji sufi juroom ñaar ñi fi nek di xes di fexel waji yenenti bi neena imam ahmad mo netali neena illa ja'altu lahu min bayni lul man yalla dina ko defal ci li ñukoy fexel asman diko fexel suf diko fexel ñep and diko fexel dila ko ci defal genn way waji dina ci genn ba mu mbat seuk dara du ko laal li warna doy julit bur bu tolna yalla wat amma izzati wa azamati asman juroom ñaar la wax suf juroom ñaar and di la xex ma xam sa yene ne man rek ma la doy man yalla ma la doy yonent bi neena yalla dina ci genné waji way xol len situ hadith bi mune wa amma izzati wa jalali ma ngi giñati sama maggaay ak sama teddange man borom bi subhanahu wa ta'ala la ya'tasimu 'abdun min ibadi bi makhluqin duni ma ngi giñ ci sama maggaay doomu adama du laqatu ci kenen bayima man yalla kenen doy ko man musorima ñu ne yalla noko xame mu ne a'rifu zalika minniyati ci yeneem la ko xame han mu ne illa qata'tu asbaba as-sama'i min yadihi tudul dana deug yermande asaman bu waron dox digante mak asaman pare na ci Allahu akbar illa qata'tu la wax damay dag asbaba as-sama sabab yu joge won wara joge won asaman yeb pour waji mucc yalla neena lepp lay arrêté tej buntu yi wa motax ku yalla tej sey buntu yermane sey buntu yi la waron jappale ko jom fan da ngay torox ak ko meuna andal da ngay torox billahi wallahi bu aduna bi yeb andon li motax nga sahaba yi ñu mënon am pass pass bu deuguer bo xamne kenn mënul leen dara ci aduna bi lu nit ñang lu nit titlu lu nit ragalu lu nit am doole sahaba yi buñ taxay sa kanam nga xamne tay ñi ma recevoir musuma gis ñu melni parce que lutax tawhid bi lañ amone tawhid ñun nak ben way bu deggul olof rek mo nan la lay lak nit ñi ne la demal nga baluko demal nga baluko parce que xam nga waji du olof de nga am problème nga tit dem di jëndi guro waaw gis nga ndax bokale kan nga yamu fa munewa asqattu al-arda min tahti qadamayhi dana tagar sufsi yengal ko ci sufi tankam mom waji day trembler ba bamuy de summa la ubali bi ayi awdiyatiha halakat mune yonenti bi neena yalla du faale wajoju ci ban khur lay sobu dadi alko kon julit ikhwani julit nako yalla doy yalla bula doye sa mbir yeb dadi bax kon hadith bu ñeuk bi moy man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi ñaarel bi moy hadith bo xamne imam ahmad mu jele ko ci ruwayfa mu netaliñu ko mom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ma qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'ya ya ruwayfa la alla al hayatu satatulu bika fa akhbir an nas an man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja birajih dabbatin aw azamin fa inna muhammadan bari'un minhu sahaba bi neena yananti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ak man nema yow ruwayfa amana ne yow di nga guddu fan yow yalla dina la def ngay kuy guddu fan na li day wone yondi sallam amna luko yalla xamal su xole nit ne ko yow kuy guddu fan ngay nek mo dik moy yonenti bi yalla xamal nako motax mu ne waji xamalal nit ñi comme yow da ngay guddu fan fo tollu del xamalene an man aqada lihyatahu kep ku guddal sikimam lettu ko fas ko ay fas fas di ngandangandul di bondé di tepp ñaarel bi aw taqalla do witran wala mu tak ay galaj aw istanja bi raji idaba wala mu dem all ba pare dal di jël nefere xam ngeen nefere li nag yi di génné all ba wala fas yi mu dal di koy fompo aw azamin wala yakh dem all ba pare ci all bi amolo fombo nga jël yakh fompo ku def yi yent bi neena yow ruway fi xamala nit ñi fa inna muhammadan bari'un minhu ku def li muhammad dañ na ci yow paré na ci yow ñent yi ku ci def dara yent yalla muhammad dañ na ci yow paré nga ku muhammad dañ lu dese lu muy dese yent yalla muhammad dañ ci mom la la waji def bu ñëk bi moy defar sikimam bam gudd lolou jahili yi ñoko don def ci eddo yi defar seen sikim lettu ko bam gudd wala tak ko ay fas fas di bondé ci kaw nit ñi hmm ci jamono yi xaré nek ci kanam ak sa jaasi yonent bi neena ku def li deñ na ci yow ñaarel moy ku tak galaj yonent bi neena deñ na ci yow ñettel ku fompo nefere xam ngeen yoonu sallam da ko tere ndax neena seen mbokk jinne yi ñokoy dundé riwaya yi bari na mu ci kitabu tawhid dañu tere ab julit mu jël nefere yi diko fompo diko labo ndax jinne yi koy dundé ñom buñ ko jëlé tuddu turu yalla rek mu nekk ci ñom lek yoonu bi daal dikoy tere wala yax buñ fekke yax ñoom tamit buñ ko jëlé tuddu turu yalla mu am yap ñu lek bo ci fompo dañ lay ñaanal alkande ñenti yonenti bi daf ko téré sallallahu alayhi wasallam ikhwani buñ ñew ci anasirud dars element yi moy samaratul i'timad ala allah lan moy firwi aju ci yalla jël sa lepp jox yalla yeen firwi nga ci jëlé lepp garab go jëmbat ti ko rosé bu garab gi magge amal la firwi amal la njeri ben domi ñaar ker gi ñet xob yi ñent xass yi juroom reen yi fa mu am njeri moy samara fa mu am firwi bo ci def kon ku jël sa lepp wekk ci yalla lo ci jëlé man ta'allaqa billahi wa anzala hawaijahu bihi waltaja ilayhi wa fawada amrahu ilayhi kafahu subhanahu ikhwani ku jël sa lepp jox yalla lepp say aajo sa mbir yeb nga denk ko sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp nga laqatu ci ginnaw yalla laqatu ci ginnaw kenn nga jël sa mbir yeb li ci gëna tuuti ba ci li gëna mag nga jox ko sunu borom neena yalla subhanahu wa ta'ala dina la doy kafahu yalla dina la doy lu ci dess mune wayassara lahu yalla dina ko yombal kullu asir lepp lu jafé yalla dina la ko yombal comme niko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe ci aya bi wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doyla wa hadha at-tawakkul al-wajib la yunafi al-akhdh bil asbab al-mashru'a neena wakirlu ci yalla bi nga xamne dafa war ñu ne wakirlu ci yalla du téré nga def ay sabab man ak kene du xey te du nelaw jogal liggey li nga nan dama wakirlu ci yalla non dede lol du tawakkulu lol tawakkul la han ken ben way ñew na ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daadi bayyi gele mom wacc rek duggu ci jaaka ji di am aajom diko wax ak yoonte bi yoonte bi nako ana sa gele muné bayina ko fele wakirul na ci yalla bayiko fele muné ko dedet aqilha summa tawakkal demal nga jël ko nga yew ko nga wakirlu ma da ngay def sabab yi da ngay def sabab yi sabab yi moy lan moy yew ko tel li wakirlu sabab yi moy lan fajul tawakkirlu sababi moy lan outil liguey te wakirlu xeyal suba sol say dal outil liguey te ñaan yalla ay xey suba te dina la wala fajja febar jugal faju jugal dem hopital nga nan non non yalla dina mo faj ma nga wakirlu ci yalla lolou du tawakkul kon da ngay def sababi sababi nga xamne nak dañ leena yonal mana liguey lu dagan fajo lu dagan outil lu dagan wala lañ la sant nga def ko ñaka liggey bu mu tax nga liggey lu haram febar ba son bu mu tax nga fajo lu haram ndax wakirlu buñ koy wax dafa am wakirlu buñu yonal sabab nga dem outil sabab yi noko régler ci luñu daganal waye ñaarel bi moy wa man ta'allaqa bi ghayri llahi kep ku aju ci lu kurul yalla nga aju nga aj sa xol sa xel sa lepp nga aj ko ci ludul yalla yarju minhu naf nga yakar ci mom njeriñ awi daf'i ad-dur wala ngay ragal ci mom wala nga yakar ci mom dina la daqal lor wa kalafu llah ilayhi yalla bayilak lolu yalla bayilak lolu bo yakare nit yalla bayilak nit ki hatta garab gi ngay nan bo ci yakare yalla bayilak garab gi ko yakare yalla bayilak ko hadith la ana aghna ash-shuraka'i ani shirki yalla neena man dama doylu kep kuma bokale ma bayila king ma bokale Allahu akbar lu doy war la de mbok yi kep ku acc ci kurul yalla yakar ci mom njeriñ wala lor yalla bayila ak mom fa khasira wa halaka wajjo bul amé lolu amé di nga perte di nga alko ñaata nit yu ngeen xam gisna ben way bo xamne ci jamono febar lañ ko bokalé lo mu bokalé ba paré wérul mu dé ci jamono febar lañ ko sangolo dérèt ray lo ko gatt sangolo ko dérèt bi wérul ba paré mu dé ba paré ñu naan mbokk ya ko def mom def ko gis nga té lañ ci jublon moy mu wérul mu dé togn nañ yalla lañu bëggoon amuñu ko ñaata ci nit ñokay def ñaata kenn xamul nu mu toll ci rew mi tay ñaata nit ñoy bokalé ba paré duñu am liggéey bokalé ba paré té dañ la won li boko défé di nga liggéey nga def ko do liggéey yow su ko défé nak bakkar bi nek fa nga nara taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala ak mom ikhwani man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi wa hadha hadithun min jawami'i kalami allazi utiyahu muhammad sallallahu alayhi wasallam neena ku tak dara yalla bayila ak mom li hadith la bo xamne dafa bok ci hadith yi nga xamne kuko jang li nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko may mu meuna teunki wax gis ngeen wax ji num tuté man allaqa shay'an wukila ilayhi wax ji gis ngeen num tuté waye moy aduna bi lepp moy lan moy ku yalla doyul dara dootu la doy ku yalla doy xol len ñi yalla doy lu ne ñu dugg ci waye ku yalla doy du son boko bo waxe dana la ah yalla baxna du dox lu bari du wax lu bari du ñaka nelaw su ko aduna bi yeb tekk won bu ju legge dem japp teddi ku ko fogg guddi mu ubbi la parce que yalla moko doy waye ku yalla doy ku la fogg guddi da nga nan lemuna ba pare duma jog boy xey fajar da nga nan duma dajje gor wala duma dajje jigen boy outi dara ñu ne la nangam lool ngay def parce que yalla doyu la wa amna ñoo gis nga ki mu ne amna bis yo xamne amna gaay xone bis yo duñ ko sang ay zar alarba ñu sangu alarba duñ tukki alarba duñu yeb musiba la ab julit nako moy tandiko mbok yi ñaarel ci anasir dars moy wujub warna al hazru min a'malil jahiliya dañu wara moy tuni ku ñun ñep jëfi ceddo dañ ko wara moy tuni ku ay jëfi ceddo akhbara nabi sallallahu alayhi wasallam ruwayfa'an annahu sayatulu umruhu wajitu ruwayfa yonent bi nako nako di nga guddu fan wa hadha ilmun min a'lamin nabi neen lolu xam xam la bu yalla subhanahu wa ta'ala jagle lon yonnati sallallahu alayhi wasallam mu xam ay mbir faqad tala bihi alhayatu mom ruwayfa dundon na at yu gudd yu yag wa yonnati sallallahu alayhi wasallam xamal ko wa amarahu an yukhbira yonnati bi xamal ko ne nga xamal annasa nit ñi anna muhammadan bari'un mimman fa'ala ihda hadhihi almanhiyat yonnati sallallahu alayhi wasallam ku deñ la ci ku def ñent mbir yi yi di ñew ku ko def rek yonnati yalla muhammad deñ na ci yow dina jang ci hadith bi encore ku xam da nga wara xamle da yonnati bi neena roy fa akhbirin nas xamalal nit ñi kon ku xam da nga wara xamle lo xamle wu rek am nga bakkar yen ñent la aqdul liha fastikim kama yaf'alu ahlul jahiliya comme niko ceddo yi don defé motax nga fekk dara ceddo diko def nga def ko ba bari nan ma ñu misal di nga gis xalé bu juddu xalé bu ndaw lire ni na bala ñukoy wat mu ne baye wat ma kenn duko wat yoonte bi lu santane ci lolu xalé bu juddo nañ ko wat ñun aada senegal amna ño xamni kenn du len wat wala amna ño xam dañ nan labo bangé dañuy wat ben côté baye ben côté labo bangé mbokk pa baye wala ñu def ñetti jubbu fi ben ñu ne lool moy suñu aada aada yi xol nu mbeure bu jigen di sey dañ koy sang dañuy jël dañuy dajale jigen ñu musul sey ñu musul fay jigen ñu musul fay ñu jël ndox def ko ci siwo ku nekk ñew daldi tibb daldi soti ko jigen ki daan na yo waano wayanno ma ko du mbeto xol aada yu bon yoy ñu tek ko ci gënal lañ koy tek bo demé ci dekk sérédé bala jigen di génn dekk ba dañ ko yobbu ci guuy ba mu wër guuy gi day taggu manam moy day taggu xëreemu dekk bi wala bala ñukoy tak fokk mu dem taggu ci xëreem bi da ngay dem ci guuy ga nga kifa soti fa soow waaw tok fa tuuti après nga doga ñëwaat moy lan dama bala nit di def dara rek fokk mu dem seen dekk wala tay amna ño xamné France lañ nekk mais yeen say dañuy ñëw Sénégal sangu doga ñibi day lañu nexé sama papa ñëw na dafa ñew sangusi sama mam ñew na dafa ñew sangusi sama frère bi ñew na dafa ñew sangusi parce que bu fa yagge tout rek affaire yëngal fa mu sangu doga del wala jaamu xërem yoy yef yep ay yef ceddo la dafa bari señ bo am ben place bala ñu nit di sey ba mu dem ci wala ay nakal deng li nga xalé bi yëgé dem nga ñew da ñu dem la xoo ko dañu jël ah waaw ala yoy ñu am fu la neena seen dekk amna fa place yo xamantene dañuy defal ay nakka wala ngay sey da ngay defar ay nak dem tek ko ci duguy gi neena xalé bu ñegé lo rek dañuy dem neubut bo tege nak yu ñu jël lek wax nañ deug tol ne nak nga koy tegal ay guuy li ben way doon wax mais leen sa nga deug ñu am tour la am tour fi di am tour la mu ne lo deug ñu naan tour dañ ko fa tour suñ ko fa tourul du fa tour am tour la ya ko fa tour ya jël soow mi tour ko wala ya jël yap mi tour ko fa soko fa tourul kenn du ko fa tour kon kay ya ko fa tour imagine doom adama jël soow jël yap amo lo koy def lul nan dang koy sarax ay jinni te doom adama yi nek fi saraxal julit yi nga ñaan yalla saaju yalla faj ko waye ndeysaan moy jëfi ceddo ba legui ni senegal ay ceddo da fay dess li ngeen gis ni ñu xey suba di tay lan la deg tay ma deg ci radio bi sama nopp ñu nan ku nek na nga saraxé juroom ñaari glace jigen moko don wax de ku jigen man ak ñi and nañ casamance ñi ñu jekki jekki fiñ tok ci digi kër gi rek ñu seen ben ngandum glace bu wo kong ponkale ngand ñu tek ko ci digi buntu kër gi maniki jogal nga jël glace gi nga def ko ci ndox ñu naan rek ñu lay sufa lan ngeen soxla glace xara ñu jox leen xaral mané bi nak bu ngand bi nak ñu né oustaz bayi fi bi xamo lu tax ñu tek ko fi ma leen bayi leen ñu nan ko billahi bu ngeen baye ñu yarandi ko nan ko ñun dañoo mar dafa sedd dafa tang glace gu ngand gi ñu né bayi rek dinañ la jox benen non la fa glace gi yendo non la fa glace gi yendo di sey ba jeex tak tay la deg ñu nan sa raxé leen juroom ñaari mbusi glace pour lan da ngeen gas bamu xon ngeen et puis waxu ñu sax sa raxé leen nit ñi nan mais dañu né gas leen bamu xon ngeen sul ndax né nañ dëkk bi dafa tang pour dëkk bi sedd yoy ay jifu ciéddo la yoy lañ wara moy ci ndiku ay mbir yu bari bari yo xam dañ koy dégg ci radio wala diko dégg ci dëkk bi ñukoy diglé nga xey rek def ko lan mo fi indi soti ndox buntu kër liko fi indi jifu ciéddo la ba légui ni Sénégal dañ koy def newna kuy xey suba du soti ci autom ndox wala buntu kërëm wala table marsem la ilaha illa da ngay romb nit ñi ku nekk di soti kok soori sax kok soori dañuy yëndu mbusu ndox naan ni ci talé bi forde dama gis kok soori di jënd ay mbusu ndox di bënd di soti xam ngeen kok soori moy ñi la juroom bu auto garé da gis sax ñu naan ni fay xey fajar taxaw ci talé bi nga xamne fa lañuy di naan ni talé bi di rosé yoy fi ci dola gis te yonent bi daf ko téré yonent bi neena ku ko def deñ na ci yow mag yow bokku ñu yoon ñaarel moy ja'alul watri aw qallada fil unuq moy tak galaj ko mi gaay ni def tak vejjini tak xaw yi tak lepp lo tak dug nga ci mbirum ceddo ceddo rek moy tak ceddo kesse moy tak nga yaakar ne lolou def na la mussel ci beut ak ay lor neena wa hadha shirkun ndax dafa wutek pass pass bu deuguer da nga yaakar ne dalay indil njeriñ dila dakal lor neena lolou bokale deug la yalla dong moy jeriñe yalla moy loré moy ñaarel ñettel moy al istinja'u diraws fomp wala labo neféré dañ ko téré wa hadha muharramun li anna al azm ta'mul jinn ndax neena ak yahyi wala neféré yi mom moy dundu jinne yi yonnabi sallallahu alaihi wa sallam lolou lañu xamal kon ku demati ci all nga wara dem ginaaw keur fexel nga ut morso bu lab morso bo xamne amul dara ci mbiru diine luñu bind diine wala luñu bind luñu mag wala keuyit bi tamit xol ko bu mu am lu mag wala mbiru diine nga daal di koy fompo wala nga ut xeer nga fompo ko lolou lañ wax waye nefere dañ ko téré daño téré ku fompo yex ñentel ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam téré ndax moy ñentel bi moy yex bi ñettel bi moy nefere bi yoyu dafa nek ay mbir yo xamantene dañ ko téré wa hadhihi al manhiyat as sabiqa min al kaba'ir az zunub neena ñi ñu wax yi ñent yi ñu wax dafa bok ci bakkar yu makki bakkar yi nga xamne min al mubiqat ci al kalalab la bok kon ab julit suñ ne li bakkar la rek war nga ka moytandiku rawati na ñu ne dafa bok ci bakkar yu mag yi min al kaba'ir az zunub lima warada fiha min al wa'id ndax lan ndax rot na ci lan mo ci rot moy tekku yonenti bi mo ne ku ko def yalla dina dajje ak yow ikhwani tekku gi gëna graw nak bi ci aju moy fa inna muhammadan bari'un minhu muhammad dañ na ci yow bu ne yow muhammad dañ na ci yow lu la wax julit bu ne muhammad dañ na ci yow yow lo deseti ku muhammad dañ ci mom lu ngeen xam ci mom safara la jëm aduna am yaquna al-akhirah yaquna idhan fa 'ala al-muslim an yakuna hazaran min al-wuqu'i fiha ab julit na moy tindiku ci tabbi ci yi li mo don dars bi yalla def ci ñun digg ak top li ci njumte ñu koy jéglu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله